Ölüm ya idamı ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir daracıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferit ve dipsiz bir kuyudur veyahut bu zindan-ı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bağistana açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberi bir temsil ile ispat etmiş. Mesela,